السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو الفصل إنجينا ناوني الفصل السابع، تشاصوما فصل ستة، هي نفصل يا سابع، ألافو تنكوى تنبكيش فصل موجة تو يا مشو تماليز كتابو. إيش كتابو تلسيما كنا فصل ناني، فصل ناني تشاصوما ستة، هي فصل يا سابع ليو، ألافو تبكيش فصل يا مشو كفونغا كتاب. نعم، الفصل السابع اسمه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كوني كتاب شاكي الوسائل المفيدة، قال رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هي فصل نكماليزيو يا إلي فصل اللي تنقليها البقوة تتاجى بعض علاج تكتاجى علاج مبيلي داوة مبيلي زا كونروشا هامو نذيك تكسيما داوة يا كوانزا ni quwwatul qalb wa i'timaduhu ala Allah. Tukaonesha tukaeleza kwamba at-tawakkul ala Allah ndio nguvu za moyo inazoweza kupinga awham au humum. Alafu tukasema dawa ya pili ni adamul istislam laha, kutojisalimisha kila mafikra yakija uitoe uikinge, wala usikubali kuendeleza fikra hiyo. Hayo mambo yatakusaidia kutibu hizi homom zikikushika. Na al-muallif akasema vile vile mtu akijisalimisha kwenye hizi afkara kaiwafikiria na moyo wake, hii itampelekea mwisho kushikwa na ugonjwa wa waswasa na hamu. Lidhalika akasema kam muliat al-mustashfayat min marda al-awham, alisema darasa iliyopita kwa hospitali yamejaa na wagonjwa wa hamu, wamejaa wagonjwa wa nafsia. Na ni jambo la kushangaza kwa sababu hospitali kawaida haenda watu wenye ugonjwa wa mwili kutibiwa miili, ama ugonjwa wa maanawi wa waswasa au hamu nafsia. Magonjwa kama haya matibabu yake huwezi kupata hospitali. Magonjwa kama haya matibabu yake utapata kwenye hizo dawa mbili alizotaja, tawakkul Allah quwwatul qalb na adamul istislam la. Kwa hivyo muallif alishangazwa kwa nini hospitali zijazwe na wagonjwa hawa, maana sharia imetaja dawa yake, kwa sababu ugonjwa wa afkar na auham hauna dawa nyingine isipokuwa hizo mbili alizotaja, Naam. Sasa leo kuongezea ya tatu, العلاج الثالث. العلاج الثالث يعني دواء يتاتو إنه سيدية ككتوليزة نكفنقوة كفواشاكو نكرودي كوني مايشة مزوري. نهي حديث، هي حديث إن دواء ما شاء الله إنه تنجنيزة مامو منك. حديث يمتومي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أسمى يمتومي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض، لا يبغض أسمشكيه مؤمن وكيومه وكيك، يعني مؤمن ومنمومه أسمشكيه مؤمن منمك سيفي زوري. يعني حديث يزنغمزيه بين مؤمنمك الزوجين، الزوجان حديث يزنغمزيه بين مؤمنمك، يعني مؤمن أسمشكيه مكيوه. لا يفرق مؤمن مؤمنة، مؤمن وكيومة أسمشكية مؤمن وكيك. كوي ووي من مؤمن تزوج تومي مكو كتازا كمشكية مكيو. Sasa ikitokea sababu ya kuchukiza, asema inkariha minha khuluqan, inkariha minha khuluqan, mwanamume akishukia kwa mkewe tabia fulani, akaona amefanya tabia ambayo ni mbaya, yeye mwanamume hapendi, radhiya minha khuluqan akhar, aridhike na tabia nyingine mzuri za ule mwanamke, na maisha yanaendelea. Lakini kila chwiwe wabeba, kila mwanamke akifanya kitu, mwanamke atafanya mengi, atafanya mengi. Sasa ukila ukitaka kusomea tu, kusomea tu utachoka. Na ukila ukisomea wabeba rohoni, kila ukimsomea wabeba rohoni, utapata maisha ya dhiki sana, dhiki sana. Sasa ndo mtume akupa dawa. Mwanamke akikuendea kombo, usipige kelele ukapiga mayowe, mwanamke wewe ni kila siku zote ni hivi, umezidi kidha kidha, wazidi kujitia dhiki za roho, na maisha yatako yatakuwa na giza na dhiki, na ule mwanamke hatopoka, atakuwa vile vile, maana ataendelea kila siku, maana maumbile yake ni tabia yake, khuliqa min dhil'in a'waj, tumesema mwanamke ameumbwa na ubavu uliopeta uliojongo. In aqamtaha, ukiunyorosha, kasartaha, utaufunja. Wa in taraktaha, na ukiuacha ule ubavu, istamta'ta biha wa hiya kadhalik, utastarehe naye na yuko jongo. Hakuna siku mwanamke atakunyokea hivi hivi, la budda mina at-tahdiyat, labda itapatikana hizi challenge kidogo. Sasa ndo mtume amuhusia mwanamume, haiwezekani huyu mwanamke ati ana mambo mabaya tu, lazima kuna mambo fulani yanakupendeza wewe mazuri kama mume. Sasa siku akikuudhi, kumbuka yale mazuri yake. Alikuwa anaangalia watoto vizuri, anaangalia nyumba yake vizuri, ana mazuri yale. Ukikumbuka hivyo, utamwangalia yule mwanamke kwa jicho pana na kifua chako kitafunguka. Lakini akikufanyia makosa, ukamwangalia kwa jicho finyo, waona lile kosa tu. Asa utamtazama kwa macho finyo sana, itakuwa kifua chako chajaa hasira, chajaa ghadhabu, mara wataka kutaliki, saa nyingine ikutoke mpaka na talaka, na sababu duni ukiziangalia, ati tu mwanamke amefanya hivi, amefanya hivi. Mambo madogo madogo ambao kwamba waweza kuyafumbia mato we mwanamume, ukatukulia jazba na mahasira, thumma baada dhalik ikatokea mpaka talaka kupita, bila shaka hii si akili. Ndiyo mtume alayhi salatu wasalam akamlekezea mwanamume haya mazungumzo, kumbuka we ni mu'min na ye ni mu'mina, alafu tena we mume ye ni mke wako. Sasa akikuudhi kidogo, mambo mawili matatu, bila shaka we muangalie ule mwanamke kwa jicho pana, uone mazuri yake mengine kadhaa, alafu lile baya aliyokufanyia utaona umeze kulisahau, lishatoka kwenye. Lakini ukibeba hiyo, si ilaji. Kwa hivyo ilaji nini? Ilaji na dawa ya haya masala nini? In kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra, jaribu kujiridhisha na tabia zingine mzuri za yule mwanamke, ndio utasahau zile tabia mbaya zake, na ndio maisha yataendelea, maana yeye ni jongo, hanyoki kulingana na hadithi. Sasa utajisumbua bure, ukitaka kuinyosha, mtume asema kasartaha, ule mfupa utauvunja. Wa kasruha talaquha, hadithi asema na kuuvunja mfupa ni kumuata ule mwanamke. Ukienda ukimuoa mwingine, wafikirie mambo tofauti, ni hivyo hivyo, au huenda akawa ni zaidi kuliko ule wa kwanza. Hakadha khuliqna an-nisa, wanawake ameumbwa hivyo. Ndio Sheikh bin Baz Allah arhamu alipokuja siku moja barobaro mshtakia masala ya kualimwata mke wake kwa mambo madogo tu ya kitoto. Sheikh bin Baz Allah arhamu akamwambia, ya waladi, ad-dunya ma fi hurain, ma fi hurain fi dunya, duniani ni hivyo, ukiona huyo umemwata fikiri ushamaliza kesi, ukienda kwa mwingine ni hayo hayo au pengine zaidi. Wataka hurun aini, usioe ngojea kesho akhera huko. La wataka kuoa mwanamke wa duniani, stahimili hadha hu. Kwa hivyo ukiweza kustahimili na kutazama mambo mema mengine ya yule mwanamke, maana hakuna kiumbe ambaye hana mema, lazima atakuwa na mema, basi utakuwa umejisahauzisha ile mabaya aliyokufanyia yule mwanamke. Na Sheikh Saadi hai hadithi hakuichukulia ni khas baina mume na mke. Ndiyo hadithi imekuja kuhusu mume na mke, lakini Sheikh aona hii hadithi yaenea kwenye kila unayoamiliana naye, wewe na rafiki yako, wewe na babako, wewe na mwalimu wako, wewe na watu wa nje wote, wakikufanya kukuudhi, kumbuka mema yao, Kumbuka huyu ana mazuri kadhaa. Hiyo itakusaidia kutatua hamu nyingi zinashika nyoyo za binadamu. Wajua shida sisi ni hivyo. Sisi hutazama lile kosa tu, alafu tukabakia pale pale kwenye lile kosa, tukatupigilia msumari tu. Ni hivyo, umenifanya hivi, umefanya hivi, la. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yakul, wachana na lile kosa kabisa, wewe angalia mengine mazuri, utajisahauzisha haya mabaya aliyokufanyia. Sasa Sheikh asema hii hadithi ina faida tani azimatan. Hadithi hii imebeba faida mbili muhimu sana, muhimu sana. Ya kwanza, faida ya kwanza hii hadithi, ahaduhuma, faida ya kwanza, al-irshadu ila muamalati zawja wal qaribi was sahibi wal muamal. Kwa hiyo hadithi Sheikh anaona yaenea, haibaki kwa mke tu. Anasema hii hadithi faida yake ya kwanza ni kwamba al-irshad, kuna muongozo. Mtume ametupa muongozo ila muamalati zauja, namna gani kuamiliana na mkewe mtu. Vipi utamuamili zauja? Kiumbe ambaye kwamba khafif, dhaif, ni dhaifu wa dini, ni mdhaifu wa akili. Huwezi fananisha mwanamume na mwanamke. Sasa ajabu ni mwanamume anaijua kwamba yeye aamiliana na kiumbe mdhaifu wa akili, mdhaifu wa dini, alafu haelewi. La budda min al-fahm, au mkubali yule mwanamke kumbeba na dhaifu yake. Hivyo hivyo ndivyo inavyotakana. Sasa tutakuwa polepole, wewe mpatie irshad ukimuongoza. Mala hakadha khuliqna, hivi ndivyo walivyoumbwa wanawake. Lidhalika mtume ndo atupa muongozo kutuambia irshad, atupa muongozo kuamiliana na mke. Utaamiliana naye vipi? Kama alivyotuambia kwenye hadithi, siku yoyote akikukosea makosa ya kinyumbani ya kawaida, basi yule mwanamke usimkasie, usimchukie, la yafrak, yani la yubghidh, usimchukie. Kwa sababu ukimchukia utaweka hasira moyoni. Ukiweka hasira moyoni, utaona wewe una dhiki, ukitoka kwenda kazini dhiki, ukirudi ah, mara waambia watu ndio amina mitihani kwa nyumbani, niombea ni Mungu. Na wewe mwenyewe unjibebesha dhiki hizo. Jisahauzishe yale aliyokutenda yule mwanamke, shughulika na mengine. Kama atakumwambia kumgonya mwonye, mwambie usifanye kadha, halas intaha. Lakini ukibeba chuki ukamchukia, utasababisha maisha yako kuanza kuyatia dhiki wewe mwenyewe. Wal qarib, na kuamiliana na mtu na karibu yake, familia yake. Mmoja katika familia akakuudhi, kumbuka mema yake. Kumbuka ah, huyu bwana ana wema kadhaa, utasahau zile hasira maudhiko. Wasahiba, na sahibu yako ambaye rafiki yako. Wal muamal, na mtu yote unaamiliana naye. Yoyote unayeamiliana naye, wewe mtazame kwa jicho pana. Usimtazame kwa jicho finyo ya kwamba lile kosa alilokufanyia ukalipanua ukafanya kama ule mtu hana tena mema. Hadha mayambaghi. Kwa sababu ukiwa hivyo, utaanza kuona aibu zake sasa zote, kila ah, kumbe kuna na hili, kumbe kuna na aibu hii, kumbe kuna, alafu wajiumiza kifua wewe sasa. Wajitia dhiki wewe. Kama mwanamke sasa uanze kupanga nitatokana naye vipi? Nianze kutokana naye. Umur kathira zitakuja. Fahadha mayambaghi. Kisha akasema wa kullu man bainik wa bainahu wa kullu man bainaka wa bainahu alaqatun wa ittisal. Na hii hadithi utaitumia uamiliane naye, na kila ambaye kwamba baina yako na baina yake muna alaka na mafungamano, uamiliane naye. Kikazi ni mwalimu na mwanafunzi, hiyo ni alaka. Ni mfanyakazi na mkubwa wake, hiyo ni alaka. Ni rais na raia zake, hiyo ni alaka. Wa hakadha, yoyote unayefungamana naye kwenye maisha, unayeamiliana naye kwenye maisha, itumie hii hadithi. Siku yoyote akikukosea, akateleza, akakuudhi, usifanye hasira nyingi ukamchukia yule muumini mwenzako. La, kumbuka ma huyu bwana ana mazuri kadhaa, ashanifanyia kadhaa fi kadha. Hapo ndio utakosahauzisha. Kwa hiyo hiyo ni nukta ya kwanza. Wa annahu yanbaghi an tuwattina nafsak ala annahu la budda an yakuna fihi aibun wa naqs. Ni lazima an tuwattina nafsak, ujisoweshe nafsi yako, ujithibitishe nafsi yako, izowee kwamba annahu la budda an yakuna fihi aibun wa au naqs. Ni lazima kwa kile kiumbe ulichokichukia wewe, jiambie kwenye moyo wako, ujizoeshe kwamba ni lazima awe na aibu au upungufu. Kama mwanamke mathalan, wewe jua yakinan hatokosa aibu, hatokosa upungufu, kama ambavyo wewe mume pia hukosi aibu, hukosi upungufu. Hata na duniani hali ni hizo. Wewe muone yule mwenzako ana aibu fulani, upungufu fulani, lazima na wewe uko nayo. Hapo huo. Sasa sharia haitaki uangalie tu pande hiyo. Tafuta aiba au naqsi au amrin takrahu, au utazame mambo yake yanayokuchukiza tu, yale mambo yake yanayokufurahisha huyaseme. Wala huyatazami. Wala huyaone, na saa nyingine anaweza kukufanyia mazuri pia usiyaone. Hadha alajab. Watu wengine ajabu yao ni hiyo. Saa nyingine yule mwanamke huenda mpaka akamfanyia mambo mazuri ya kumfurahisha, kama yeye yale mambo akayageuza akapa pia ni udhia. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa sasa nyumba hutokota. Bila shaka hii haitakikani. Fa idha wajadta dhalik, ukikuta jambo hilo, yani ukakuta aib au ukakuta naqs au ukakuta jambo takrahu walchukia kwenye nyumba yako, mathalan umekuta hayo, faqarin baina hadha, sasa linganisha baina hilo jambo unalochukia, wa baina ma yajibu alayka au yanbaghi laka min quwwati al-ittisal wal-ibqa'i 'ala al-mahabba. Tazama hilo kosa lake, alafu na utazame ule wajibu wako ambao kwamba wewe yataka ufanye kutia nguvu yale mahabba na ile alaka baina yako na yake. Yani useme ah, jambo hili lisituharibie alaka yetu mimi na mke wangu. Jambo hili la kuchukiza ni sawa, lakini halifai kuniharibia mahaba yangu mimi na huyu mwenzangu ninayempenda. Hadha ho. Kwa hivyo hata likatokea aiba au naqs, wewe jua kwamba itatokea na itakuja. Na siku ikitokea hiyo aiba au naqs, basi qarin, linganisha ile kasoro aliyoleta yule mwanamke, ilinganishe na ile kuwa ya mahaba na itisali iliyoko baina yenu kabla ya kufanya lile kosa lake. Ukijikumbusha hayo utasema ah, kumbe huyu yuanipenda. Lakini hii ameteleza kibinadamu, kimwanamke. Ukijikumbusha hivyo, basi alhamdulillah utaona muishi vizuri. Thumma qala, akasema bitadhakkuri ma fihi min almahasin, yale mahaba yamekuwa na nguvu baina yako na yake. Kwa sababu gani? Kwa kujikumbusha ma fihi min almahasin, yale mambo mema alionayo yule mwanamke, walmaqasid alkhassa walamma, na yale malengo alionayo wewe juu ya yule mwanamke, malengo amma au malengo khassa yako. Malengo amma, yule mwanamke una malengo naye amma ya kuenea, kama kuinusha watoto wazuri, jamii kuwa nzuri, jamii iwe mazuri. Hayo ni maqasid amma bila shaka. Alafu kuna maqasid khassa wewe unahitajia kwa yule mwanamke. Jikumbushe pia hayo. Kwa mimi nahitajia watoto kwake, nahitajia kufanya istimtaa na yeye nikaha, kadha umuru kathira. Hayo ni maslaha khassa yako. Kwa hivyo fikiria yote yale maqasid khassa, yale malengo khassa ulionayo kwa yule mwanamke, na yeye kukaa na yeye ili kupata watoto, na malengo amma kwamba huyu mwanamke nataka anitolee watoto wema, ya'buduna Allah fil ardh. Hayo yote kumbuka, usije ukayaharibu ala shan tu ate amefanya teleza, amepika vibaya, ameharibu kitu kidogo. Umuru mithla hadha, yani tajabu kisikia kwa mwanamume kufuatafuta vitu kama hivi. Bila shaka huwa ule mwanamke pia, mwanamume pia ameshika tabia za kike, maana hizi ni tabia za kike, kuangalia angalia tu ati sijui kadha kitu kidogo, kadha kimekosekana, kadha kimekosekana, kadha mambo kasira. Hadha min khuluq an-nisa, mahar rijal, wanaume yughdhuna at-tarf. Siku zote mwanamume ni mtu kutahammal mambo madogo madogo, yuwafumbia macho ambao kwamba hayana aibu kwenye dini. Bila shaka hayo huyafumbia macho, kama ule ukarimu wa kiume, ule uume unavompa. Wa bihadhihi wa bihadha al-ighdha, na huku kufumba macho, anil masawi, mambo mabaya ukayafumbia macho, wa mulahadhati almahasin, na wewe kuona mambo mema yake, yale mabaya yake ukayafungia macho na yale mema ukayatazama vizuri, tadumu suhba, ndio mutadumu kusuhubiana na ule mwanamke, mtaendelea kuishi, wal ittisal, na mawasiliano yenu mtawasiliana vizuri, watatimmu raha, na raha ya kimaisha itatimia, watahsulu lak, na itakupatia na wewe pia raha kwenye haya maisha. Lidhalika hii ndio inavyotaka. Kwa hivyo hii hadithi, hiyo ndio faida yake ya kwanza. Faida yake ya kwanza ni nini? Ni kwamba Mtume SAW yurshiduna, anatuongoza kwenye hii hadithi, annulahidha almahasin, annulahidha almahasin, tutazame mambo mema ya ule mwenzako, wanaghudhu anil masawi, na tufumbie macho kasoro na aibu ndogo ndogo za yule mwenzako. Hiyo ndio dawa ya kwanza. Kwa hivyo wewe kaa ukijua kwamba lazima rafiki yako, mwenzako kwenye shughuli, mke wako nyumbani, lazima atakosa aib, hatakosa naqs, siku yote. Siku ikitokea jambo hilo, fumbia mato hiyo aibu, alafu utazame mahasin. Hiyo ni dawa ya kwanza na ni faida ya kwanza Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam atueleza. Faida ya pili, faida ya pili, hii faida ya pili imefungamana na ya kwanza. Hii faida ya pili ni natija ya hii faida ya kwanza. Kwa hivyo kitu cha na mwenzake, ukipata ya kwanza inshallah ndio utapata ya pili, ukikosa ya kwanza na ya pili utaikosa, ndio maana yake. Kwa hivyo hii faida ya kwanza matunda yake yatakayokuzaliwa ni utapata hii faida ya pili. Wa hiya zawalul hammi wal qalaq, itaondoka hamu na visongo vya roho. Wa baqa'u safai wal mudawamat, na itabakia usafi wa roho na kudumu kwa lile tangamano. Hiyo ni faida ya pili, kwa sababu kila kifanya kosa le mwanamke, wewe watazama mazuri yake, watazama mazuri, itakuwa basi ukasiriki. Na ikiwa hukasiriki, ina maana moyo wako utakuwa safi, hauna dhiki, kwa sababu hasira ndio ileta dhiki. Lidhalika kila kikukosea wewe unaangalia mahasin. Sasa hiyo itatoa matunda. Matunda yake nini? Ni kwamba zawalul hammi, moyo utaondoka hamu, zile visongo vya moyo vitaondoka. Wa baqa'u safa, itakubakia ni usafi wa moyo. Wal mudawama ala alqiyam bil huquq alwajiba wal mustahabba, na itadumu lile tangamano ili wewe usimame na zile hukuku za wajiba, umfanyie yule mwenzako haki za wajibu. Wal mustahabba, na zile haki za kupendekezwa ambazo si za wajibu. Utasikia raha, nyumba yako utapeleka vizuri, kwa sababu ile faida ya kwanza unayo, ndio maana ikakuletea na hii faida ya pili. Hizi ni faida mbili muhimu sana Mtume alayhi salatu wasalam atueleza kwenye hadithi. Wengi katika sisi hukosea, mke akimuamil mume hukosea, mume akimuamil mke pia hukosea. Haya ndo mambo yukadirul haya. Na nyumba, ndani ya nyumba ikitokea matatizo, dhiki, na mwanamume akawa hana raha pale nyumbani au mwanamke, basi huharibu maisha yote. Hamwezi kuishi kwa mmoja ana raha mmoja ana huzuni, haiwezekani. Mwanadamu hakuumbwa hivyo. Wataka kujua kwa nini mwenzake amekasirika, amekasirishwa na nini, itatuliwe. Lidhalika ukitazama kesi kama hizi nyingi, huenda ukakuta ni mambo madogo madogo ambayo kwamba mtu aweza kuyabeba, hususan mwanamume. Mwanamke ngasi ajabu, ameumbwa hivyo. Mwanamke hawezi kutahamal kitu, mara nyingi ni mtu mwepesi kurepuka, lakini mwanamume arrajul qawi wa hazim wa aqil. Kwa hivyo la budda min alhazm wa tawtin, ajilazimisha, jithibitishe yule mwanamume, hata kama atapata udhia kwa mwanamke, ni udhia wa kawaida, au fumbie mato alafu atazame mathalan anavotazama nyumba ile mwanamke, anavompikia, anavomshughulikia watoto wake, anavomlelea na ghairi dhalik. Akichunguza faida zingine, maslaha zingine zake, basi atartaha, atatulia, alafu na zile hamu zote zitamtoka. Wa husulu rahati baina tarafin, na kutapatikana raha ya maisha baina wao wawili, mume au mke, wote wawili wataona sasa wanapeleka nyumba yao vizuri. Na huyu mwanamke naye akipata aibu au naqs au kasoro kwa mwanamume, au makruh, au mwanamume amemfanyia jambo amechukia, pia naye aelewe kwamba huyu mwanamume si maasumi, atakosea. Kwa hivyo na yeye yule mwanamke atazame, amtazame mumeo kwa jicho pana, asiangalie lile kosa la kitu kashikilia hapo. Na hii pia shida utokea kwa kina upande. Kina mama, mwanamume atafanya teleza kidogo, yeye ataudhika, badili atazame mema mengi yule mwanamume amekutukua kwenu, amekuweka vizuri, amekuweka kwenye nyumba yako, anakuletea riziki pale, anakuchungia watoto wako, anakuchunga mwenyewe. Akasahau yale masalih ya mwanamume yote, akashikilia lile kosa moja, nataka kuwapa, nataka kuwapa, nataka kwenda huku, nataka kwenda kule. Mambo ya kichochototo tambao kwamba ambayo yeye mwenyewe aweza kutahamali akaisha. Na ule mwanamume akimwona amevumilia, atarudi tu kwenye maisha sawa naye. Lakini ma'al asaf shadid, pande zote mbili hakuna subira, hakuna kutazama mema ya mwenzake, kila mmoja utazama aibu ya mwenzake. Bali imefikia hali zama hizi, nasallallahu al'afwa wasatr, manake wallahi hii hali iliyofikia ni khissa, khissa ya hali ya juu, ni mambo duni tufanyiana. Leo itafikia hali tupata saa nyingine ahwal, wallahi utasikitika. Utakuta inafikia kiwango kutafutana zile aibu, mpaka mume au mke aweza kumsawir mwenzake akiwa kwenye jambo la makosa, akamtukua kamera, akamtukua video, ikatumwa mpaka kwenye mitandao. Subhanallah, mwangalieni fulani alikuwa na fulani kwa siri. Sasa haya mambo watafuta nini? Alafu sisi tutafuta raha kwenye majumba, wallahi itakuwa dhiki, ile nyumba itavunjika. Haya, tufaradhie kweli huyu mwanamume mathalan ameteleza kule nje, wewe ukapata picha yake mwanamke amekosea, khaliki tansaha kana yanasihi. Unapotukua ile picha ukanushuru, ukaeneza aibu zake. Sasa wewe umeona aibu yake moja tu, ushaisambaza kwenye mitandao, mema mangapi ya ule mume huyaoni? Hadha lishkal indana. Hapa ndipo sisi wallahi tuharibu majumba yetu bure bure kabisa. Na huyu mwanamume naye atapata aibu kwa ule mwanamke kidogo, ataichukua picha atume kwenye mitandao, amwangalieni msichana wenu anavyofanya. A'udhu billah, fina alhaya, fina alsatr, fina aliffa, fina almahasin. Haya mambo aslan sharia imetukataza. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu, Allah antukataza, ulaika lahum adhabun alim. Hawa tuna adhabu kueneza mambo machafu kwa waumini, mambo mabaya yaliyotoneka, mtu anteleza wewe ukayatukua ukayasambaza. Hadha ma yajuz, haram. Na hii ndio imepelekea. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anamtazama ule mume, au ni mume anamtazama mke kwa jicho lile la aibu tu, hajikumbushi yale mema yake. Lao huu mume au mke akaona kosa lile akajikumbusha, ah, lakini hata kama ni hivi, huu mwanamume yuaniangalia vizuri, yuafanya kadha, hapa najua hinteleza, mimi nitamwekea chakula, atakula, akimaliza mkiwa faragha tu na yeye, mwambie ngoja bwana mwanamume, nitakukunasihi, nimesikia au nimeona kadha umefanya, basi ittaqillah, mche mola wako. Ukika huyo mwanamume hata kama alikuwa na tabia ya kuhasirika na kutaka kutakabara, atakuja chini, atakuja chini, kwa sababu umetumia uslub wa stara mzuri. Na hivi ndivyo majumba yatakayopelekwa, sio kuaibishana. Mambo yanatendeka ndani ya majumba kwa siri, leo si siri tena, yako nje mitandaoni, kila moyo aiwa. Subhanallah, yani ajibu umuru. Haya mambo yakitokea hutibiwa polepole chini kwenye majumba kwa stara, kwa sababu ni maaib, maaib hayaenezi. Kwa hivyo hii ndio sababu imepelekea haya matatizo yote, ni kwamba watu macho yao wanatazama mabaya tu, mume au mke, yale mazuri ya mwenzake kila mtu hayaoni. Hiyo ndio tabia. Kisha sema Sheikh, wa man lam yastarshid bihadha, yoyote ambaye kwamba hatotukua muongozo wa hii hadithi akaifuata hii hadithi, alladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ambaye ameitaja mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote atakayekuiacha hii hadithi asifuate, bali yasema wengine hawaifuati ile hadithi, hawaifuati tu, yani wao si wameiacha hadithi, bali wafanya na kinyume ya hadithi. Sasa bal akasa al-qadhiya, Sheikh asema hadithi haifuati, na kama hadithi haifuati, yeye wafanya kinyume na alivyomwambia mtume. A'udhu billah, sasa hadha shar ala shar, hadithi hakuifuata na amefanya kinyume anavyotaka mtume. Mtume atakofanya vipi? Ataka ikitokea aibu, ukichukia tabia kwa mwanamke, tazama zile nzuri zake, uangalie jicho lake yale mazuri, ili usahau yale mabaya. Hiyo hadithi ndio ninavyotaka. Aksi yake ni kinyume chake ni vipi? Kinyume chake ni tugeuze, tufanye mtu yu kuamiliana naye vizuri, ule mwanamke hana aibu, yu kuamiliana vizuri, wamuona dhahiri yake mzuri. Wewe ukafanya kinyume, ukawa sasa utafuta ile aibu, ile kasoro, ukaipakura, ukaenda ukaitafuta mpaka ukaipata. Hii ndio kinyume ya hadithi. Hadithi yakwambia wewe lahiz mambo mema yake, tazama mema yake, sio wewe ile mema anayofanya mwanamke yote hata una haja na watafuta ile kasoro, kasoro takiti pale nyumbani, achunguze, azunguke ingie chumba baada ya chumba, chumba mpaka apate kasoro, akisipata kasoro ambaye ndo nini hii? Subhanallah, wallahi hadha alajab. Huku ni kupendua hadithi kinyume sasa kabisa, badili yeye kuona mema akafanya aksa, akawa yeye sasa yale mahasin ni tongo, yeye sasa mahasini yako ya mwanamke, lakini iwapakura, iwauliza paka nje, namna gani umenkitoka huyo, uko vipi pale nyumbani, huko hali gani, akapakura mpaka katafuta aibu. Wallahi utajitia dhiki, ujitia hamu, ukitoka nyumbani utakuwa wesa zote, fikiria huko nyuma, saizi ufanya hivi, saizi ufanya hiyo, shore yako utajiua mwenyewe na hayo dhiki. Na mwanamume na mwanamke naye, mema ya mwanamume yote ya aketi yote, futa tu kasoro, atafute kasoro ya mumewe, pengine aulizie nande, huu bwana akitoka msikitini aenda wapi, ukaa baraza gani, ukaa na kina nani, ishikusa khadi. Haya ndo mambo yaleta hamu, ukawatafuta yale mambo mabaya mpaka ukayapata. Ukisha kuiona ile kasoro, akaitumia ile kasoro kuharibu yale mema yule mume yote, akawasimema tena kwa sababu amefatishi mpaka akapata ile kasoro. Hiyo ndo maana aksul qadhiya. Aksul qadhiya vipi? Sheikh asema falahadha almasawi, akaweza zote yuwaona mabaya, wa amia anil mahasin, na yale mema akawatongo. Hiyo ndo maana kinyume ya hadithi. Tasikia saa zote mshahara wake upata ngapi, upata ngapi mshahara wake, kutoka tarehe gani, akitoka utumia vipi. Ya subhanallah, umuru yani apate tu kukosoa hapa, umetumia kingi tumia kidogo. Mbona siku hizi uchelewa kuya, ila niulizeana konde, kuna nyumba nyingine, pengine kuna nyumba nyingine, pengine kuna hiyo shore yako, utabeba mambo mengi, utajiua roho yako. Wewe tosheka na yale ya wazi, wewe na mumeo na ukoonesha, tosheka na kupakura pakura ya chini huko shore yako. Utajitia viki, kujitia hamu, uanze kutafuta kasoro mpaka uione, alafu ufanye fujo nyumbani. Na ile kasoro ilikuwa imeficha mana, ukaitafuta mwenyewe. Hiyo si vizuri, hiyo ni kugeuza hii hadithi. Hadithi imetuambia tutazame mema, wewe wapakura mabaya ya ule mtu kutafuta. Kwa hivyo yakikuudhi, yakikutia hamu, usimlaumu mwingine ila nafsi yako. Fala budda an yaqlaq, asema mtu akiwa na tabia hii ambaye yeye yulahidhu almasawi tu, saa zote huona mabaya, wa amia anil mahasin, na mema huwa tongo, akiwa na tabia hii, fala budda an yaqlaq, asema shekhe huyu mtu hana budi, atafanya na dhiki, lazima moyo wake utaingia dhiki. Wala budda an yatakaddara ma bainahu wa baina man yattasilu bihi min almahabba, na lazima iharibike, yatakaddara yani itavurugika, itaharibika baina yake na baina yule anaishi naye, min almahabba, yale mapenzi, yale mapenzi yatakuwa kawaida, ataanza sasa taona kumchukia chukia, kila mmoja ataanza kumchukia mwenzake kwa sababu yeye aona mabaya yake tu, mema huyaone. Sasa hiyo itakupelekea ile alaka yenu ya kimapenzi ianze kuzorota, ianze kuharibika, kwa sababu hutaki kuyapishia yale mambo mabaya yake. Wa yataqatta'u kathirun min alhuquq, alafu itasababisha haki nyingi ziharibike, kwa sababu mwanamume ukimkorofisha hivyo, ukianza kumuonesha aibu zake, anaita kutia adabu, sio bala kama sasa nikaana yeye umemea pembe, sio ngojea simeu kupa kiwango fulani, mwanzo sasa napunguza, sasa kuna hukuku zako zitapungua, na watoto walikuwa hukupa kiwango hiki, sasa napunguza nikuoneshe tu. Itakuwa ni hivyo, itapelekea mambo haya mpaka yataqatta alhuquq kathiru min alhaqaq, haki zako kizipata nyingi zitaanza kupungua, uzikose kwa kutotumia tu busara. Alati ala kulli minhuma almuhafadha alayha, haki hizo yapaswa kila mmoja mume na mke azihifadhi, yeye zitapelekea hizo haki zipungue, kwa sababu umeangalia mabaya yake. Sasa mwanamume anakuambia ala, wewe umeona aibu zangu, je basi sasa sikiza, kuanzia na leo alikuwa nikitoa kiwango hichi, sasa nitapunguza, cha watoto nikikupa hiki nitapunguza. Na mwanamke naye sasa hapo amepelekea kuna haki zitapungua, sio type. Na mwanamke naye amwambia ala, pale kwa kinipa 10,000 sasa unipa 5,000, sasa ngoja, alikuwa nikikufanyia mambo yote, sasa kuna mengine mimi sifanyi, alikuwa nikifagia mapema, sasa nitafagia saa 5-6, alikuwa nikiosha zombo, sasa sioshi, kuna mambo mingi. Sasa huyo amuonesha na huyo naye atamuonesha, sasa huyu kuna haki zake za wajibu alikuwa zifanye kwa mumewe, atakosa kuzifanya, na huyu mwanamume kuna haki za wajibu mtimizie mkewe, atakosa kuzitimiza. Sababu nini? Kila mmoja ametazama mabaya ya mwenzake, huyo ameangalia mabaya ya huyu, na huyo amwambia na huyu mabaya yako wewe ni hivi, خلاص hapo kuna nyumba tena, hapo mkufurahisha shetani, nyumba itasambaratika, talaka itatoka, vizazi vidhiike, wenye kulelea watoto watainukia hawaoni baba, sababu mambo mengi mafasidi yatakao kutokea. Usimlaumu mtu, ni wewe na mwenzako mulivyokwenda na mulivyoishi na mukakataa kufuata nasiha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ulama akatuambia as-sunna aman, sunna ni uamini, yani sunna ni usalama. Wataka usalama ya nyumba yako, wewe tabikisha sunna ya bwana Mtume alayhi salatu wassalam, alafu uone namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokutia amani kwenye nyumba, na baraka na maeleano na masikizano wa ghairi dhaliki. Wa kathirun minan nas dhawil himam al'aliya, mwisho Sheikh asema wengi katika watu ambao wana himma. Sikiliza vizuri, hii ni nukta muhimu sana na ni faida muhimu Sheikh ametutanabaisha, na wengi tuwaghafilika. Na wallahi ni kweli, sisi wengi tunao tabia hii, sikilize. Kathirun minan nas dhawil himam al'aliya, asema wale watu wengi wenye himma ya ibada, himma wana ibada, wana hamu na dini, wana hamu na mambo ya ibada. Yuwattinuna anfusahum, wanajisubirisha, wanazilazimisha nafsi zao kusubiri. Inda wuku'i al-kawarith wal-muz'ijat, wakati napotokea al-kawarith, yani majanga makubwa, wal-muz'ijat, na mambo ya kubabaisha, tamkuta ya babaiki, atafikwa na jambo la kushtusha, watu watashtuka, tamwana ya mijituliza, hashtuki. Ala sabr wa tumanina, anajizoesha kusubiri na kutulia. Yani mtu waza kumona mathala, mashallah rajul khair, amfikwa matha amfiliwa na mwane, wakamona makini baridi, hata kushtuka, amfiliwa na mke wake anayempenda au mume na mke wa hakadha, ukamwona amejisubirisha makini ule mzee anatulia, au litokee jambo la kushtusha, ambe ah khalas biashara zako zote mambo yako yote sifuri umekosa, ukamwona tu mtulia, sema ah alhamdulillah. Lakini mtu huyu huyu ambao ameweza kuvumilia mazito kwenye moyo akashindwa na madogo, asema Sheikh, walakin inda al-umuri tafiha, mambo ya kipuzi madogo madogo ya kitoto, albasita, ambao mapesi, yaklakunu, utakuta wanaingia na dhiki. Na ni mtu yule yule, juzi nitokea msiba kwake mkubwa na hata kwa na habari, lakini anashindwa kuvumilia mambo madogo kwenye nyumba yake, wayatakaddaru safa, na yule usafi wa maisha ukaharibika kwenye nyumba kwa sababu ya jambo dogo, mpaka huyu mtu ashangaa, huyu mtu akitoka nje kule amepambana na janga kubwa, antulia, huenda atakimweleza mke wake kunitokea kadha, mke wake akashtuka, atashtuka, ambe subiri bana, mambo ya Mungu bana, sio hukumu kishatokea. Lakini mtu huyu huyu aweza kuingia nyumbani akakuta kijana amevunda gilasi tu, gilasi tu ile, kuna ukamwona subhanallah, kelele nyumba nzima, na kijana ni kawaida kuvunda kitu, sio aweza kuvunda kisahani, aweza kurusha kitu akatoboa dirisha, aweza kupiga kitu kwenye ukuta kaharibu. Mambo ya kijana, ukamshindwa kwenye jambo dogo kama hili, anashindwa kuvumilia, na aweza kuvumilia msiba aliyomfika wa mauti, amefiliwa, amenikomona kimya, ntulia. Na hii ni dhaifu bila shaka. Sasa Sheikh hataki hivyo, asema kama ambavyo kwamba umeweza kujiziwia kwenye ile majanga makubwa, misiba mikubwa kikufikia ujiziwia, sasa na haya madogo madogo kwa nini washindwa? Au mwanamke tu ameongeza chumvi chakula, chakula kimpungua chumvi au kimeteketea tu, mambo kawaida, ukamkuta anashindwa kusubiri kabisa, na ni umur tafiha, mambo tu ya kipuzi puzi ya kitotototo ameshindwa kuyavumilia. Na haya ni mambo yako kwenye majumba, ni ahwali sisi sote tuko nazo, na ndio ukweli, hususan pande yetu sisi wanaume maarufa, tamkuta mtu nyumbani kwake simba, yani subhanallah yukashir, lakini kitoka nde ukaambia huu ndio utashtuka, kifa sabiran, yuatukana kule nje, yuatusiba, makini asubiri tu. Lakini akiingia ndani kijana tu akatokoza kitu, basi tamuona mambo madogo ambayo kawaida mtoto lazima atafanya, yeye subu tukana kadha, mwanamke wewe kadha, huna malezi, hujui kulea, hujui kidha, ya akhi, wajitia hamu mwenyewe nafsi yako, na yule mtoto kesho atafanya tena vile vile. Sasa ya nini dhiki zote? Haya ndo mambo madogo yanayochafua majumba ambayo hatupasi sisi kufanya. Wa sababu fi hadha, Sheikh asema sababu inayosababisha haya, annahum wattanu nufusahum, ni kwamba hawa mabwana wamejizoesha nafsi zao kusubiri, inda al-umuri al-kibar, kwenye misiba mikubwa tu nafsi yake amejilea yeye kusubiria mambo makubwa tu. Watarakuha, wakaziacha nafsi zao wasizilee, inda al-umuri sighar, kwenye mambo madogo hawakujilea hapo. Kwa hivyo utamkuta yeye amejizoesha kusubiri, akifikwa na mambo misiba mikubwa tu, misiba midogo midogo ikimfika kwake hakujifundisha, hakujizoeza kusubiri. Hiyo ndio sababu asema Sheikh imepelekea huyo mtu kuwa hivi. Fadharathum, sasa haya misiba midogo ndio ikamdhuru, wa atharat fi rahatihim, ikamkuta ikamwathiri kwenye raha yake, kwenye majumba na yeye na mkeo. Lidhalika mume mke sote takana waumini tuwe na tabia hii, tujifundishe kusubiri kwenye mambo makubwa, na hiyo hiyo subra tujifundishe pia kwenye mambo madogo, sio kwenye mambo muzijat kawarif, beba tahammal, waweza kubeba. mambo madogo madogo nyumbani, kasoro ndogo ndogo za mke zimetokea, za mtoto, kitu kidogo cha kawaida, tuwe tushindwa kusubiri mpaka ipelekee mwanamume na mwanamke watukanane, wakasirikiane, wasiseme pengine ile siku nzima, anshindwa kusubiri hili dogo. Na hii bila shaka ni aib na ni naqs kwetu sisi waumini. Kwa hivyo kama mavu kwamba tukifikwa na majanga makubwa, misiba mikubwa, tusubiri, vile vile tujifundishe nyoyo zetu kusubiri tukifikwa na misiba midogo midogo, na hapo ndio muumini hukamilika akawa kuna kamal. Naam, sasa ndio mwisho asema Sheikh, falhazim, alhazim yani alaqil, yule mwenye akili nzuri, yuwattinu nafsahu, hujithibitisha akajisubirisha nafsi yake, ala al-umuri al-qalila wal-kabira, akajifundisha subra akifikwa na mambo madogo hata mambo makubwa makubwa yote, yeye tumuona antulia baridan wa fi qalbihi balsaman, hakuna dhiki ndani ya moyo, kuna utulivu na raha, furaha ya moyo. Lidhalika ajua kwamba yote haya mwanzo na mwisho Allah subhanahu wa ta'ala ashayakadiria na yatatokea tu, wa khalas. Huyo ndivyo mu'min anavyokuwa, wa yasalu Allah al-i'ana, likisha kutokea lile jambo la msiba, ni mkubwa ni mdogo, baada ya kusubiri, wa yasalu Allah al-i'ana alaiha, alafu yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsaidie. Na hii ndiyo sifa ya mu'min aliyekamilika, baada kufikwa na lolote la msiba husubiri kisha akamuomba Allah amsaidie. Lidhalika nitawapa mfano mdogo. Siku moja Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa amekaa kwenye bustani, katika mabustani ya Madina, Abu Huraira yuko mlangoni, akagonga mtu. Akigonga Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Huraira, iftah lahu wa bashirhu bil janna, mfungulie mlango anayegonga na umbashirie pepo. Abu Huraira akifungua mlango wa shamba wa bustani, amaona ni Abu Bakr, akaambia tafadhali pita, na Mtume anaendelea kubashirie pepo. Akaingia Abu Bakr, akakaa muda kidogo, muda tu kidogo amekaa, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekashifu paja lake kidogo, paja lake ameliacha wazi, hajalifunika, likuwa wazi. Akagonga mtu mwingine, akigonga Mtume akamwambia Abu Huraira, iftah lahu au idhan lahu wa bashirhu bil janna, mfungulie mlango mwambie pita alafu mbashirie pepo. Abu Huraira radhiallahu anhu akaenda mkutani Umar, akaingia Umar radhiallahu anhu akakaa, akagonga mtu wa tatu. Alipogonga mtu wa tatu, bado Mtume amekaa na paja lake liko wazi, akamwambia Abu Huraira, sikiliza sasa alivyomwambia, amwambia idhan lahu, mpe ruhusa ingie, wabashirhu bil janna ala balwa tusibu, sio mbashirie pepo kwa raha, ala balwa tusibu. Huyo watatu akifungule mlango mbashirie pepo, lakini mwambie baada ya kufikwa na msiba, utafikwa na msiba kwenye nafsi yake, yani Allah atamuonja kwenye nafsi yake, alafu ndo aingie peponi. Abu Huraira kaenda akifungua mlango, tazama waumini, waumini walioleleka kwenye madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa, akifungua ni Uthman radhiallahu anhu. Mtume akimwona ni Uthman, ndio kainuka kafinika paja lake, kafinika mpaka Umar akamuuliza, ulikuwa uko hivyo, mbona sasa umebadilisha mkao? Wasema naam, afala astahi min rajulin yastahi anhu almalaika, kwa nini simfanyii haya mtu malaika yenyewe amfanyia haya? Kajifinika vizuri, akiingia kumbe ni Uthman radhiallahu anhu. Abu Huraira alipomwambia anna rasul sallallahu alayhi wasallam yubasharaka bil janna ala balwa tusibuk, hakushtuka, hakuangua kilio, hakubabaika. Alipoona huu ni msiba utanifika, alisema nini? Allahul musta'an. Ndio hii hapa Sheikh aliposema wa yas'alu Allah al-i'ana alaiha. Umuombe tu Allah ule msiba akusaidie uweze kubeba. Hapo. Lidhalika msiba wowote Allah akikuonja kwenye nafsi yako, akikuonja kwenye watoto wako, akikuonja kwenye mali yako, akikuonja kwenye mumeo, baghairi dhalik, wewe sema Allahul musta'an thumma isbir sabran jamilan, subiri subira nzuri, alafu omba hii dua aliyoomba Uthman radha Allahul musta'an, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutakwa usaidizi, chukua usaidizi kwa Allah akusaidie ile balaa. Hivi ndivyo muumini anafanya, hababaiki. Na kumbe ni kweli Uthman radhiallahu an, maneno ya Mtume ilikuwa ya kweli, alifikwa na balwa. Balwa ilomfika nini? Aliuawa na makhawarij, alizingirwa, yuwasoma Qur'ani, iwasoma Qur'ani, akakatwa mkono wake, katilia mbali mkono, damu yatoka. Uthman radhiallahu anhu yadhkuru Allah wa yusabbih, akamuua mwenyekazi wake, ule mwenyekazi wake wa kike alikitwa Naila, walimuua au Mahawarij, wakamkatakata hata wakumzika, wakaenda Baqi wakawarushia majibu wakala sallallahu alaihi wasallam. Ndio hatari ya hawa watu wenye fikra kama hizi za kikhawarij mbovu, walimuua wakarushia majibu. Na Uthman radhiallahu anhu walimkata mkono, sasa wakampiga upanga, alikuwa atakumtetea yule mwenyekazi wake, wakamrarua mkono wakamkatilia mbali, damu yatoka, alikuwa soma Qur'ani, hawakumstahi hata kusoma Qur'ani, akamuua. Ndio ndo balwa ilomfika Uthman radhiallahu anhu, mwenyewe alisema Allahul musta'an, na Allah akamthibitisha kwenye msiba kama ule. Wa alla yakilahu ila nafsihi tarfatain, amuombe Allah kwamba asimwakilishe ile jambo nafsi yake kwamba alipeleke mwenyewe, tarfatain, hata kadiri ya kupepesa kwa jicho, yani Allah sikuachie mambo yako mwenyewe utambo kupepesa kwa macho tu. Subhanallah, angalia mwanadamu alivyodhaifu, yani lau saizi Allah kuachie mambo yako mwenyewe, jipeleke mwenyewe, muda wa kupepesa, kufunga na kufungua macho tu, wewe utaangamia. Huwezi, wallahi huwezi. Subhana, leo mwanadamu ajigamba ati mimi ninafanya hivi, mimi nina una nini shekhe, wewe lau tarfata ain, kufunga macho na kufungua, wewe lau Allah atakuachia jipeleke mwenyewe utashindwa. Huwezi mpaka Allah akupeleke, akupe nguvu, akupe afya, akupe uzima, ndio upate kutaharak kufanya mambo yako. Sasa mwanadamu ujisahau, ajiona yeye mwenyewe anajipeleka mwenyewe, waliyadha billah. Kwa hivyo amuombe Allah asimwakilishe nafsi yake kujipeleka mwenyewe, yani mambo yake siku zote yapelekwe na Allah subhanahu. Sasa mu'min kama huyo, billah alaikum, na wauliza, mu'min kama huyo mwenye itikadi kwamba mimi siwezi kupeleka jambo langu hata moja mpaka Allah nipeleke, sasa mtu kama huyo anababaishwa nini na maisha? Kitu gani sasa kwenye dunia kikubabaisha wewe, lakini uwe udengene, utetene, mtakalili? Ya akhi, tuliza nafsi yako shekhi, taqillaha wasbir, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo ametakaffal kubeba kila kitu chako, sasa wasiwasi wa nini? Hamu hii baada akimaliza hamu zake ana hamu ya mumewe, ameoa hakuoa, amepata kazi akupata kazi, leo ataleta atole, akimaliza hamu ya mumewe na hamu ya watoto wake wanahia watu, wewe utaishi siku zote kwenye ulimwengu wa bahari za huzuni, shauri yako. Iktafi bima qasama Allahu lak, tosheka na kile kitu Allah alikuganyia, thumma subiri, useme alhamdulillah na maisha yaendelee. Hivyo ndivyo muumini yataka awe. Fa inda dhalika, akiwa hivyo, yasahulu alayhi as-saghir, mambo makubwa madogo yatakuwa sahali, kama sahula alayhi al-kabir, kama makubwa yatakavyokuwa sahali. Ukipata misiba midogo midogo utaiona sahali, kama mambo kwamba ukipata misiba mikubwa waweza kuvumilia, na ile midogo Allah atakuwezesha pia kuvumilia. Wayabqa mutma'inna an-nafs, na tabakia mtulivu wa moyo, sakina al-qalb, moyo wake pia umetulia, mustarihan, umepumzika, hauna dhiki, hauna hamu, hauna ghamu, hauna huzun, mashallah, anaishi maisha sahali, akipata hupika akala, akikosa sema alhamdulillah ala kulli hal, na maisha endelea. Akipata msiba alhamdulillah mshukuru Allah, akipata neema usema alhamdulillah kamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala haikejeli ile neema, wala hamkosoi mume, wala hakosoi jambo ambalo kwamba litakani kosolewa. Tukiendelea hivi, tukishika ilaji hii, bila shaka tutatatua mambo mengi na itafanya maisha yetu majumbani yabadilike sana. Sababu nini? Tumezingatia muongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam kwa hii hadithi. Ya akhawat, hii hadithi ni muhimu sana, muidhibiti, muielewe. Kila mtu amkumbushe mumewe, na kila mume amkumbushe mkewe, wote wakumbushane ndani ya majumba. Maana majumba mingi yameharibika wallahi kwa sababu wamekosa kufuata huu muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya majumba yetu. Limetokea la kutokea, ihmadillah, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na mengine umwakilishe mambo yako Allah, mwambie Allah inni tawakkaltu alaik, wewe nipelekee mambo yangu. Lakini ukitaka kubeba kila kitu wewe, waona mabaya tu, huoni mazuri, basi shauri yako itabidi uishi maisha ya dhiki. Utamwona mtu aishi nyumba pana, lakini utafikiri uko kwenye kistoo, dhiki, ile dhiki kuna ni kifua chake, hata kama nyumba yake mpana. Kila ukienda umeona tu hazin, mbona mkiumbe wewe una dhiki na nyumba pana hili, eh, behewa lote la nyumba hili, lakini bado ana dhiki. Na mwingine ankaa kwenye kibanda cha nyasi, ukienda utamwona kifua chake kizuri kipana, masha utafikiri uishi kwenye kasr. Wa hadha fadlullah yu'tihi man yasha. Naam, tutakomea hapa, bakisha tu fasli moja ya mwisho. Na amezungumzia Sheikh tu nasiha tu amma baina mume na mke, na kuhusu watoto namna gani mtu atakaye aende na watoto wake au mkewe. Tutakuja kumalizia hiyo fasli ya mwisho insha Allah taala darasa inayokuja bi idhnillah. Naktafi bi hadha alqadar.